बड़े अजीब थे वो बचपन के दिन। मेरी मम्मी का रोज खाने के लिए चिल्लाना और पापा का हर छोटी छोटी बात पर टोक जाना। दिन भर मेरे क्रिकेट के बैट से लगते थे छक्के, लड़ाई झगड़ों में पड़ते थे बम पे जोर से पटके। आज भी वो पल जहां दोस्तों के लिए कुछ भी कर जाना इन आंखों में आंसू ले आता है, और आज भी इन आंखों में आंसू ही है, पर इन आंसुओं में मेरे दोस्त कहीं खो गए हैं। छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाना और एक छोटी सी चॉकलेट से खुश हो जाना, आज ढेर सारी चॉकलेट खरीदना आसान हो गया है, पर वो छोटी छोटी बातों वाला गुस्सा कहीं खो गया है। वो हर त्योहार हम खुशी से मनाते थे, वो बचपन के पल कितना हंसाते थे। हर नया दिन एक नया सपना देखते थे और उसे पूरा करने की छोटी छोटी तैयारियां करते थे। आज भी इन आंखों में ढेर सारे सपने हैं, पर ये सपने मेरे बिस्तर में कहीं सो गए हैं। एक पल था जब इन आंखों में सपने लिए आराम से सो जाते थे, और आज उन्हीं सपनों को पूरा करने में हम सो ही नहीं पाते। खो गई मेरी मस्ती, ये आंखें अब ना हंसती, आज इन कंधों पे जिम्मेदारी है, यादों में खोई मेरी यारी है। एक एक पल कहीं चूर है, आज भी मंजिल बहुत दूर है, ये बचपन के दिन ना जाने कहां खो गए। क्या हम इतने बड़े हो गए?